کہ امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ممکن ہے کہ یہ ساری باتیں سن کر کوئی حساس اسلامی بھائی یہ کہہ کر استعفی دے دے کہ میں ان چیزوں سے نہیں بچ سکتا، تو برائے کرم ان وسوسوں کا بھی علاج عطا فرما دیں. استعفی دے کر دین کی خدمت سے اپنے آپ کو محروم کرنا، یہ تو میرا خیال ہے سمجھداری نہیں. آپ جدوجہد کریں، نہیں لے تو پھر اب تو میرے کیسٹ میں جب یہ آپ سنا دیں گے تو اسٹائی وائز جد نہیں کریں گے آپ سے. اگر عوام الناس دیتے ہیں تو اس میں تو مزن تہمت بھی نہیں. مزن تہمت تو ان کے لیے جو آپ کے ماتحت ہیں، جو ماتحت ہیں وہ شرعی مسائل کی مخالفت کریں، اس کی توقع میں نہیں رکھتا الحمدللہ. تو بالکل آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ آپ خود چاہیں گے تو ماحول بن جائے گا. جب یہ پتا چل جائے گا کہ نہیں لینا ہے نہیں لینا ہے نہیں لینا نہیں لینا تو نہیں لینا ہے، تو پھر اسلامی بھائیوں کا بھی ذہن بن جائے گا، وہ نہیں جائیں گے. اور عام دعوت میں تو جانے مرض نہیں ہے نا، گیارہویں شریف ہے، جشن ولادت میں کیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچیسویں شریف کا کسی نے کھانا وہ کرتا ہے اور آپ کو پہلے سے بلاتا ہے تو اب جانا بھی کیا، جبکہ نہ آئٹمیں بڑھاتا ہے نہ بار بار دعوتیں کر رہا ہے، پہلے کی جو چلی آ رہی وہ جاری رکھنے میں مرض نہیں ہے. ہاں جی، اب اب کی بار اس کی گھوٹ پھنسی ہوئی ہے اور کوئی پیشی ہے اس کی، تو اب وہ حسب معمول جو دعوت چلی آ رہی ہے وہ بھی نہ لے، اب پچھاڑ جائے یہ دعوت بعد میں، پہلے اس کی پیشی بھگت لیجیے پھر دیکھی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.